wolno! Nie podbieraj mi warzyw! Nie zachowujmy się jak dzieci! To ty się zachowujesz jak dzieci! Nie, bo ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! Ty! A ty biegnij po świeże i zdrowe brokuły! Idealne do zupy i do sałatki! A do tego tylko po złoty 99 za sztukę! Brokuły złoty 99! Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Parlament w Kijowie zaostrza kary, będą dłuższe wyroki za przejawy separatyzmu i dążenie do naruszenia integralności terytorialnej państwa. Sytuacja Romów w Europie jest wciąż zła. Najnowszy raport na ten temat publikuje Amnesty International. Włoscy ratownicy uratowali kolejnych nielegalnych imigrantów z północnej Afryki. Rosja jest gotowa w międzynarodowym gronie rozmawiać o problemach Ukrainy. To najnowsza deklaracja z Moskwy. Jest też już odpowiedź Kijowa. Ukraina zgadza się na rozmowy albo bezpośrednie, albo z udziałem międzynarodowych pośredników z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin wcześniej ukraiński parlament zaostrzył kary za separatyzm. W więzieniu spędzą też więcej lat osoby, którym udowodniono zdradę stanu. Osoby, których działania mają na celu zmianę granic Ukrainy, mogą być skazane na karę od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Minimalna kara za zdradę stanu to 12 lat, a za dywersję i szpiegowstwo po 10 lat. Wcześniej wszystkie te kary były o 2 lata krótsze. Pełniący obowiązki szefa administracji prezydenta Serhii Paszyński zwrócił uwagę, że separatyści ze wschodu kraju będą już sądzeni zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Jeszcze raz zwracam się do ludzi, którzy zostali wciągnięci w walkę przez zagranicznych agentów, aby złożyli broń. To ostatnia szansa, aby uniknąć kary nawet 15 lat więzienia. W kodeksie karnym pojawił się także artykuł przewidujący karę więzienia od 5 do 8 lat za przeszkadzanie w działalności wojsk. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O Ukrainie dyskutowała dziś w Warszawie Rada Gabinetowa. Prezydent i rząd mówią w tej sprawie jednym głosem. Ma szczegóły Mariusz Pieśniewski. Polskie wsparcie dla Ukrainy ma konkretne efekty, mówił prezydent Bronisław Komorowski. Przykładem jest reforma samorządowa na kształt Polski. Jest projekt ustawy oparty o doświadczenia polskie, który ma w najbliższych dniach pójść do odpowiedniej komisji Wierchownej Rady na Ukrainie. Ale jak mówił premier Donald Tusk, nasze działania na rzecz Ukrainy nie mogą być sprzeczne z interesem naszego kraju. To jest dla nas najważniejsze przekazanie, aby nasze wspólne działania na rzecz Ukrainy zawsze i bezwzględnie respektowały także polskie interesy, w tym polskie bezpieczeństwo. Prezydent zaproponował, aby spróbować otworzyć ukraiński rynek na polską wieprzowinę. Istotne jest badanie możliwości likwidacji ograniczeń eksportu polskiej wieprzowiny przede wszystkim na Ukrainie i ze względu między innymi na zaangażowanie Polski na rzecz modernizacji, rozwoju i bezpieczeństwa Ukrainy dzisiaj. Polska nadal będzie wspierać demokratyzację gospodarki Ukrainy i próbować ją włączyć do koncepcji Europejskiej Unii Energetycznej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Amnesty International alarmuje, że w ciągu ostatnich lat nastąpił wyraźny wzrost przemocy wobec Romów w Europie. Według tej organizacji państwa zbyt słabo reagują na wzrost nienawiści wobec tej społeczności. Z raportu, jaki Amnesty International opublikowała w Międzynarodowym Dniu Romów, wynika, że w niektórych regionach Unii Romowie żyją w ciągłym zagrożeniu przemocą i atakami o charakterze pogromów. Okazuje się, że w Europie wciąż są państwa, które łamią prawa Romów. Na przykład Rumunia to jest kraj, gdzie Romów się masowo wysiedla. Mówimy też o innych krajach, gdzie jest łamane prawo do edukacji, ponieważ mamy segregowane klasy w szkołach, czy też w ogóle szkoły tylko dla Romów. Tłumaczy Weronika Rokicka z Amnesty International i dodaje, że jeszcze poważniejszym problemem są przestępstwa popełnione z nienawiści. W wielu krajach, szczególnie spójrzmy na Czechy, Węgry, Grecję, gdzie poziom przestępstw z nienawiści wobec Romów jest ogromny i ta bezkarność też jest ogromna. To znaczy państwo nie robi dostatecznie dużo, żeby tą falę przestępstw z nienawiści zatrzymać. Polska jednak w opinii Andrzeja Marciniaka z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nie należy do grupy państw tolerujących takie traktowanie Romów. Przede wszystkim skala zjawiska jest zdecydowanie inna niż w innych krajach europejskich. W Polsce nie do pomyślenia byłyby przymusowe wysiedlenia. Wygasiliśmy też wszystkie klasy romskie. Amnesty International wzywa władze krajowe i Unię Europejską do zapewnienia, że będą walczyć z dyskryminacją, nietolerancją i przemocą w regionie wobec Romów. Witold Banach, Polskie Radio. Jednostki włoskiej marynarki wojennej uratowały kolejnych nielegalnych imigrantów, którzy zmierzali do Italii drogą morską. Ocaliły ponad 1000 osób. Od 18 października ubiegłego roku, kiedy rozpoczęto akcję Mare Nostrum, udzielono pomocy blisko 15 tysiącom osób.

sa nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. 10 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie, razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem. Jak Państwu powiem, o czym dzisiaj będzie Akademia Rozrywki, to się Państwo złapią za głowę, bo będzie o walce z trudami dnia codziennego. Prawda, że zaskakujące? I na ten temat zaczną się wypowiadać już za chwilę w kolejności Jan Węglowski i Marta Bizoń. Akademia Rozrywki. Bardzo serdecznie witam Państwa. Bardzo serdecznie. Ponieważ, podobnie jak przeważająca część moich rodaków, stale cierpię na brak pieniędzy, dałem się skusić wszechobecnej reklamie i postanowiłem wziąć kredyt w jednym z rozlicznych banków. Rzecz jasna, wpierw przeprowadziłem dogłębną analizę, która z bankowych ofert będzie dla mnie najbardziej korzystna, dzięki czemu pewnego pięknego poranka stanąłem w drzwiach mojej wybranki. Pardon, wybranej placówki finansowej. Rzecz jasna, drzwi się same otworzyły, jak gdyby czekały tylko na mnie i oczom moim ukazał się cud wyczarowany wyrafinowanymi wizjami dekoratorów wnętrz. Pomieszczenie bowiem całe lśniło, wabiło dyskretnymi kolorami, imponowało funkcjonalnością, a przede wszystkim wzbudzało zaufanie. A o to przecież bankom chodzi. Natychmiast też podeszła do mnie elegancko odziana młoda dama i spytała, w czym może mi pomóc. Zgodnie z prawdą odparłem, że kredytem. Wówczas z uśmiechem zaprowadziła mnie do biurka, przy którym siedziała inna elegancka panienka. Ona z kolei spytała dla odmiany, w czym może mi pomóc. Kredytem, odparłem rutynowo. Oczywiście, odrzekła z szerokim uśmiechem, przecież od tego tu jesteśmy. No i wówczas się zaczęło. Musiałem wypełnić 116 formularzy, które zostały natychmiast skserowane, podpisać in blanco kolejne 47, wylegitymować się trzema dokumentami z aktualnym zdjęciem, powiedzieć wierszyk, zaśpiewać piosenkę i bezbłędnie wypowiedzieć zdanie w czasie suszy, szosa jest sucha. Dopiero po tym wstępie dostałem listę zaświadczeń, jakie powinienem dostarczyć bankowi nazajutrz. Wśród nich były m.in. następujące. Metryka chrztu, świadectwa szkolne z maturalnym włącznie, dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia na stałym etacie, potwierdzenie potwierdzenia stałego zatrudnienia, notarialne potwierdzenie potwierdzenia o stałym zatrudnieniu, instrukcja obsługi lodówki, gwarancja na młyn komikser, rozkład jazdy autobusów nocnych z dworca głównego, cztery kartki świąteczne od rodziny i znajomych, czy wreszcie najnowsze wyniki badania prostaty. Kiedy następnego dnia zjawiłem się w banku, dźwigając ciężkie pudło pełne żądanych papierków, dowiedziałem się, że decyzję o przyznaniu mi kredytu bank podejmie w ciągu najbliższych 2 tygodni, a ja zostanę o niej po miesiącu niezwłocznie powiadomiony. I zostałem, ale o odmowie, ponieważ z dogłębnej analizy bankowi wyszło, iż nie posiadam tak zwanej płynności finansowej, a poza tym gwarancja na młynko-mikser jest przeterminowana. Rzecz jasna, natychmiast pognałem do banku, aby na pytanie uśmiechniętej panienki, w czym może mi pomóc, odpowiedzieć pii, a te 1000 złotych kredytu to możecie sobie pii. Wychodząc zaś, trzasnąłem drzwiami, co jest zwyczynem nie lada, kiedy ma się do czynienia z drzwiami rozsuwanymi. I tak sobie myślę, że nie dziwię się ludziom, którzy napadają na banki. No w końcu mogą one budzić agresję, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Głową muru nie przebijesz, słucham wciąż mądrości tej. Zobacz tylko jak ty żyjesz, spróbuj chociaż palić lżej. Możesz przecież mur ominąć albo się na niego wspiąć. Brak ci środków na drabinę, na ramiona innym skocz. A ja wolę z główki mur ten brać, niż pod mur. Ten. Ktoś hamulec do podłogi wbija, widząc muru brzeg. Potem szuka innej drogi albo wsteczny wrzuca bieg. A ja bocznych dróg nie lubię i nie dla mnie rajd przez las. Na objazdach ja się gubię, więc do spodu wciskam gaz. Bo ja wolę z główki mur ten brać, niż pod murem w tłumie stać. Wtedy tylko, że wciąż żyję, wiem, choć nie pęka wciąż mur ten. Latka lecą, zdrowie nie to i na guzie rośnie guz. Kiedyś przecież będzie trzeba spuścić z gazu, wrzucić luz. Ale przecież nie ja jedna taką szajbę w sobie mam. Dziś i jutro ktoś na pewno za ten mur się będzie brał. Bo ja wolę z główki mur ten brać, niż pod murem w tłumie stać. Wtedy tylko, że wciąż żyję, wiem, choć się nie pęka wciąż. Choć się nie pęka wciąż mur ten. Głową w mur uderzała Marta Bizoń. To jest piosenka z najnowszej płyty tej artystki Tu i Tu. Marta Bizoń nie była jakiś czas temu tu, w naszym studiu i opowiadała o płycie Tu i Tu, a ja chciałem Państwa poinformować o tym, że w czwartek, sobotę i niedzielę odbędą się koncerty promujące tę płytę. W czwartek w Krakowie, w sobotę w Wieliczce i w niedzielę w Trzebini. W Krakowie w sali Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w najbliższy czwartek, w Wieliczce w kampusie wielickim przy ulicy Piłsudskiego o 18:00 i w Trzebini w Domu Kultury Soku o godzinie 17:00 w niedzielę. Marta Bizoń zaprezentuje płytę Tu i Tu. Na ten krakowski koncert w czwartek o 19:30 w PWST mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę w tej sprawie teraz dzwonić 22 i 7 trójek. A temat zmagań z codziennością, walki z dniem codziennym będzie nam jeszcze towarzyszył w dzisiejszej Akademii Rozrywki. Na przykład teraz za sprawą kabaretu Moralnego Niepokoju i Jarosława Wasika później, który zaśpiewa piosenkę po skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju. Proszę bardzo, następny. Dzień dobry, proszę pana. Ja tutaj w takiej jednej sprawie. A zresztą, czy pan w ogóle wie, żeby tu wejść czekałem w kolejce 4 godziny? Naprawdę? Naprawdę, 4 godziny, ponad. Trzeba było zadzwonić na niebieską linię. Dzwoniłem, ale nie działa. Nie działa, bo nie ma prawa. Dlaczego nie ma prawa? Znam tych ludzi, co to montowali. No, to już u nas nie pracują. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przeszli do ministerstwa, słucham. Taka sprawa, proszę pana. Ja byłem 2 miesiące na wakacjach, za granicą. No i wróciłem, tak. A mam taki sam rachunek jak zawsze, nawet większy. Mhm. A przecież, niech pan to zrozumie, no ja nigdzie nie dzwoniłem, bo nie mogłem dzwonić. Mhm. No jak, no, dom mhm. był pusty, nikt tam nie wchodził, tak. nie wychodził, nie wydzwoniłem tyle, nic nie wydzwoniłem. Mhm. Można to sprawdzić, spytać sąsiada, sprawdzić bilingi, no. Nie. Nie trzeba, wierzę panu. Tak? No oczywiście. Naprawdę? Gdzie pan był na tych wakacjach? A we Włoszech. We Włoszech, o! Tak. A dokładnie? A na południu Włoch, tam niedaleko Brindisi, taka mała miejscowość. A tam jak ten obsas, tak? Tak, tam na dole. No jak pogoda? No super, ta. Ciepłe morze. Ciepłe. Dzieciaki wybawione, żona zadowolona, trochę się odpoczęło. Tak. Też bym wyjechał, ale no co, ktoś tu musi siedzieć. No to może wie pan, no to może kiedyś da się jakiś czas. Kto wie, no dziękuję pojechać. Bardzo, może się uda. No to co mam z tymi rachunkami teraz zrobić w takim razie, jak to załatwić? Na co się robi z rachunkami? Pójdzie pan na pocztę i opłaci. Proszę? Ale ja mówiłem panu, że nie było mnie w domu, to pan mnie zrozumiał, wydawał. Nakradłeś, to sobie jeździsz do Włoch, złodzieju, tak? A ja tu muszę siedzieć za parę groszy od rana do wieczora, bez urlopu. Że proszę, słucham? Przepraszam, to nie było do pana. Zresztą, nieważne, ja pół roku temu złożyłem podanie o rozwiązanie umowy. Bez odzewu. 2 miesiące temu jeszcze raz podanie, znowu nic. Proszę pana, ja mam takiego kolegę w mafii. I też miał kłopotę, żeby się wypisać od tej mafii, ale nie takie jak tutaj od was. No ludzie. Zna pan już nasze atrakcyjne nowe pakiety? Nie chcę słyszeć o tych waszych głupich pakietach. Mam to gdzieś, chcę rozwiązać umowę. Koniec, kropka. Za późno. Trzeba się było zastanowić, jak ją pan zawierał. Zresztą, jak pan sobie wyobraża życie bez telefonu? Normalnie, będę rozmawiał przez komórkę. Ty zdrajco, zamiast popierać naszego narodowego, postkomunistycznego Molocha, chcesz współpracować z Niemcami albo Finami? W czasie wojny za coś takiego golili łby. Trudno, nie mam wyjścia, nic mi to nie obchodzi. Nie ma pan wyjścia. Nieprawda, nie słyszał pan o naszych nowych, atrakcyjnych pakietach. Proszę przyjąć do wiadomości, że nie interesują mnie wasze pakiety, że traktuję umowę za rozwiązaną i odejść nie płacę żadnych rachunków. Zapłacisz wszystko co do grosza śmieciu i będziesz płacił regularnie. Czy pan słyszy w ogóle, co pan do mnie mówi, jak pan się do mnie odnosi do klienta? Proszę bardzo. Co my tu mamy? Zapis pana telefonicznej rozmowy z 12 października bieżącego roku. Co to jest? Cześć, myszko. Wpadnij do mnie, nie ma jej. Pojechała z dzieciakami na wieś. Załóż tę bieliznę, którą ci kupiłem. Tak? Tą ze skorpionem. Tę się mówi ze skorpionem. Ale... I tak dalej. Ale... I tak dalej, i tak dalej. Chyba pan nie chce, żeby zapis tej rozmowy wpadł w niepowołane ręce? Ale co to było w ogóle? Podsłuchujecie moje rozmowy? Nie podsłuchujemy, tylko słuchamy. Albo telefon z 2 lutego. Do kolegi, Galas Sebastian, w którym naśmiewa się pan z ministra sprawiedliwości. Lepiej nie przywoływać tej treści. Ale jakie prawo macie w ogóle? Bydlaki! Jesteś bez szans, Zaręba. Ej! Odłóż komórkę na stół. Jeden fałszywy ruch i żona będzie miała co czytać. Nie. Tak, odłóż to. A teraz zapraszam na pocztę. I nie próbuj dzwonić na policję, Zaręba. Zresztą i tak się nie dodzwonisz. Nie dotykaj mojego telefonu. Nie dotykaj, choć możesz pokryjomu. Nie odnajduj nienapisanych listów 300. Ja nie wnikam wnikliwie w twoje sprawy, twoje stany upojeń i obawy. Koleżanki, kolegów, może kawy. Nie wnikam. Nie zaglądaj na dno serca, mego serca. Nie prześwietlaj mojej duszy. Nie odgaduj moich myśli, moich myśli. Nie dotykaj telefonu, choć cię kusi. Nie dotykaj mojego telefonu. Jeśli dotkniesz, nie mów nikomu. Zasługuję na zaufanie, kochanie. Dla mnie ważne są tajemnice. Wszystkie grzechy już możesz policzyć. Odtąd nigdy nie będzie tak samo. Dobranoc. Nie zaglądaj na dno serca, mego serca. Nie prześwietlaj mojej duszy, mojej duszy. Nie odgaduj moich myśli, moich myśli. Nie dotykaj telefonu, choć cię kusi. Nie zaglądaj na dno serca, mego serca. Nie prześwietlaj mojej duszy, mojej duszy. Nie odgadaj. Jarek Wasik, nie dotykaj mojego telefonu. A teraz, proszę państwa, paka. Dużo mówiliśmy przed paką o pace i dużo będziemy mówić po pace o pace. O przeglądzie kabaretów paka, który zakończył się w niedzielę w Krakowie. Ja z pewną taką nieśmiałością zawsze mówię, że zakończył się, bo odnoszę wrażenie, że jeszcze przez kilka tygodni po pace można gdzieś spotkać wokół krakowskiej rotundy artystów kabaretowych błąkających się, nie wiedzących, czy już byli na pace, czy to jeszcze jest przed, zagubionych troszeczkę. W każdym razie odbyła się paka 30. jubileuszowa, niezwykła. Wczoraj Natalia Grzeszczyk przedstawiała państwu laureatów tegorocznego konkursu, a w kolejnych akademiach rozrywki będziemy wracali na przykład do koncertów towarzyszących pace. W tym roku wspomnienia i te wspomnienia zaczęły się od takiego koncertu Początki paka, pierwsza dekada, wyreżyserowanego, wymyślonego przez Władysława Sikorę, twórcę kabaretu, potem całego zielonogórskiego środowiska kabaretowego. Wielu artystów, którzy wtedy, w tej pierwszej dekadzie już występowali, czyli na przykład Koń Polski, artyści kabaretu, potem aktualnie w składzie kabaretu Hrabi, ale też i młodzi artyści, którzy teraz występują na pace w takich, no można by było powiedzieć, kabaretowych coverach, bo wykonywali utwory swoich starszych kolegów. Dzisiaj Natalia Grzeszczyk wybrała dla państwa trzy fragmenty z tego koncertu, z tej pierwszej dekady paki, wspominania pierwszej dekady paki. Najpierw Koń Polski w piosence Małe Miasteczka, potem wspólny występ Joanny Kołaczkowskiej, niegdyś w kabarecie Potem, i Stanisława Tyma, wieloletniego jurora przeglądu kabaretów paka, a później piosenka zespołu I z Poznania, i z Torunia, z tym, że w nowym wykonaniu Agata Słowicka z kabaretu Puk zaśpiewała ten klasyczny utwór, który na pace kiedyś święcił triumfy. No to proszę państwa, posłuchajmy i powspominajmy pierwszą dekadę przeglądu kabaretów paka. W małych miasteczkach mali ludzie w codziennym mówi kłani trudzie. Coś tam od rana psioczą, nudzą, marcują z nią i znów się budzą. W małych miasteczkach, gdzieś w zakładach, z dziennikarzami nie chcą gadać. W małej mieścinie mały człowiek redaktorowi tak odpowie: ja do polityki się nie mieszam, gdy święto idzie, flagę wieszam. Jak co mi każą, to podpiszę, za prąd zapłacę, radio ściszę. Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa. Ja mam tu spokój, dobrą pracę, co ja tam jeden mały znaczę. W małych miasteczkach, przy sklepikach, mówią o ślubach nieboszczykach. To czasem pijany przekuś tyka, a stary zegar tyka, tyka. W małych miasteczkach bez historii do dzisiaj nieodkryty Norwid. I choćby ksiądz krzyczał z ambony, wierny słoni nie ma obrony. Ja do polityki się nie mieszam, gdy święto idzie, flagę wieszam. Jak co mi każą, to podpiszę, za prąd zapłacę, radio ściszę. Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa. Ja mam tu spokój, dobrą pracę, co ja tam jeden mały znaczę. Siedzą mieszkania, wódę piją, o cudzie marzą, potem tyją. Żony co roku rodzą dzieci, z telewizorem szybko leci. Trochę popsioczą, pomarudzą, że rząd, że bieda, że się nudzą. Potem pojedzą i poleżą, a jak to przyjdzie, to się zwierzą. Ja do polityki się nie mieszam, gdy święto idzie, flagę wieszam. Jak co mi każą, to podpiszę, za prąd zapłacę, radio ściszę. Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa. Ja mam tu spokój, dobrą pracę, co ja tam jeden mały znaczę. Ile zjesz? Na czczo? Jajek na twardo.

pytał, czy nie przyszedłbym do niego. Świńska morda. Dlaczego? Proponował mi niezłą tygodniówkę. Ile? Bilet do kina, 4 aranżady i co drugi dzień przegląd sportowy. Niech się każe wypchać wiórami stolarskimi. Poczęstował mnie klubowym. A Silezję miał w kieszeni. Powiedział, że mam niezłą smykałkę i że on by mnie właściwie wykorzystał, a jak się poznamy, to wypijemy Brudershaft i on mnie zaprosi do domu na kolorowy telewizor i jeszcze mówił, panie majster, niech pan wraca. Ja to wszystko zmyśliłem. Uśmiech piękny, nowy etap życia mam rozpoczęty, całkiem wolna, zupełnie skwitowałam przeszły stan. Nie wiem jeszcze, co zrobię sama z sobą na sam, ale liczę, że na drodze stanie wkrótce wymarzony plan. Każdy zna, plany suje, żyje czasem ponad stan. Ja problemów większych nie mam, w domu często mnie nie ma, nie za dużo gadam też, muszę robić to, co chcę. Ja problemów większych nie mam, w domu często mnie nie ma, nie za dużo gadam też, muszę robić to, co chcę. Dziewczyny z sąsiedztwa, dziewczyny do wzięcia, zryta. Dziewczyny do wzięcia, taki tytuł nosiła piosenka, a zespół, który śpiewał, nazywa się Dziewczyny. Akademia Rozrywki. No i już prawie kończymy Akademię Rozrywki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i bardzo poproszę o taką samą, a nawet może jeszcze większą uwagę jutro po godzinie 14. Żeby Państwa nie zostawiać tak w ogóle bez rozrywki, to jeszcze zaproponuję newsy wymyślone przez Łukasza Szweda i piosenkę zespołu Alter Etno Warszawiocha. Do usłyszenia. Miau, miau. Państwo wydało 49 milionów na portal internetowy dla bezdomnych i społecznie wykluczonych. Niestety nie wzięto pod uwagę faktu, że tylko co trzeci bezdomny posiada dostęp do internetu. Dlatego portal będzie można zakupić w formie papierowej w każdym kiosku za około 10 zł. Natomiast za 2 lata kosztem około 100 milionów złotych powstanie portal dla kotów zawierający ciekawe informacje o technikach łowu myszy, nowoczesnych drapakach i uspokajającym żwirku. Miau, miau. Do późnych godzin wieczornych trwało wyłapywanie uczestników warszawskiego półmaratonu. Ostatnich sportowców odnaleziono w Grójcu w godzinach nocnych. Obecnie przebywają w ośrodku sportowym pod opieką trenerów i lekarzy. Miau, miau. Wraz z początkiem kwietnia do Polski przyleciały już pierwsze tukany. Ptaki zaobserwowano na bagnach koło Niżnego w Podkarpackiem. Ornitolodzy doliczyli się 4 par gniazdujących i samca zagniazdownika, prawdopodobnie z gatunku Tucanus rex. Natomiast w restauracji Rusałka w Niżnem można już skosztować tukana w galarecie oraz pieczonych skrzydełek tego ptaka. Miau, miau. Narasta konflikt wokół popularnej margaryny z murzynkiem. Przeciwko murzynkowi protestują mieszkający w Polsce Afrykanie. Firma zastanawia się nad zmianą wizerunku opakowania i umieszczenia na nim podobizny Hindusa. Podobna przygoda spotkała parę lat temu producenta lodów Pingwin, który zamiast pingwina musiał umieścić na opakowaniu borsuka. Tak właśnie powstały popularne lody Pingwin z borsukiem. Miau, miau.